राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। श्रेष्ठ साधन शरणागति है। और स्वतः संपूर्ण संसार को भगवान ने अपने शरण ले रखा है। सत्य स्वाभाविक करी गोपाल की सब भगव जो कुछ होता है उसे किया हुआ होता है। गोपाल की सब हो जो अपना पुरुष मानता थे झूठो है सोए करी गोपाल की सब हो भगवान की भी बात हो रही है सब सत्य स्वाभाविक। सवाल गुरु अपने तो देखो निर्भग हो तमाशा भगवान के पास सब ठीक हो रहा है। जो हो रहा है वो मंगल विधान से हो रहा है ऐसे मान ले तो चिंता नहीं रहती। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है भगवान के विधान से हो रहा है भगवान की दृष्टि से हो रहा है भगवान से बल से हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है भगवान की हवा हो रहा है मस्त रहे हुए करना होने में बदल जाएगा करना होने में बदल जाएगा और होना है में बदल जाएगा है मदलने वाले कुछ करना बाकी रहना है। इस वास्ते मस्त होते आए में विवाह विवाद भगवान बोले करी गोपाल की सब हो गई भगवान के पास मंगल हो रहा है। वो देखने में दो दृष्टि होती है बस दो दृष्टि एक अनुकूल दृष्टि एक प्रतिकूल दृष्टि वो दृष्टि हमारी है। भगवान दो काम नहीं कर रहे भगवान एक काम हो रहा है करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुष मानना धट रोष हो करी गोपाल की सब हो गोपाल की मर्जी से होता है जो होता है सो भगवान की मर्जी से होता है हरी गोपाल की सब हो अपने मस्त रहे जो भगवान की मर्जी से हो रहा है अपने कोई चिंता नहीं भगवान की आज्ञा है वैसे करे उसी बस उसी आज्ञा के विधान करे भगवान के शरण होता है उसका यही चार है भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होता है उसे भगवान के पारायण हो जाता है शरण हो जाता है तो भगवान की इच्छा से ही होता है भगवान की हवा ही होता है वो तो प्रसन्न रहता है हरदम प्रसन्न है हरदम मन प्रसाद है सौम्य तुम मौन मात मेरे ग्रह भाव सरस्वती तपो मानस पूछते ये तपस्या मन की तपस्या भगवान की हो रहा है मस्त है अपने मन की प्रसन्नता मन प्रसाद भवन महात्म भाव संशुद्ध तपो मन सोच दे भाव अपने शुद्ध रखे निर्मल भाव भगवान की कृपा से सीख होता है, करना अपने आज्ञा के अनुसार, तो आज्ञा के अनुसार करते हैं भगवान की होता है तो होता है, करते हैं दोनों भगवान के अधीन है। हमारा करना भी तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं, होता है भगवान करते हैं वैसे ही, तो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है और कर रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से ही हो रहा सब, कृपा चिंता फिक्र की बात ही नहीं, न चिंता है न फिक्र है न अपने कुछ है ही नहीं, हरि गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ मानता है झूठो है सो है। आनंद में मस्ती में आनंद भगवान की कृपा हो गई, जो भगवान की शरणों के शरण मिल गई, शरण आए वो सुख पाया, शरण आए के बहुत सुख पा, बोलो सभी उतरियो मन को मन हलखाओ जी, सब बोझो उतरियो बाहर उतरियो, अपने मन कोई भाई नहीं कोई पूजा नहीं, कितनी मौज की बात है, कली गोपाल की सब हो गई, मौज हो गई, शांत हो गया, भगवान की कृपा से मौज ही मौज आनंद आनंद आनंद आता है। उसी लीला में शब्द का बात होते हैं, रामायण के अंदर रामायण है, रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन है, जनकपुरी का वर्णन है और लंकापुरी का वर्णन है, त्रिपुरी हथी अयोध्यापुरी का वर्णन है, जनकपुरी का वर्णन है और लंकापुरी का वर्णन है, राम जी का वर्णन है, जनक जी का वर्णन है, रावण जी का वर्णन है, तो सब है, सब भगवान की लीला है, अयोध्या की लीला है, जनकपुरी की लीला है, नरेंद्रपुरी की लीला है, भाई लीला भगवान जी हरदम वसंत है, हरदम आनंद है, हरदम मोज, हरदम खुशी, हरदम आनंद, हरदम आनंद है। हरदम आनंद है मन पर, हमारे को चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को, मोहम्मद सदा आनंद, हमारे भगवान के संधि हो गई तो चिंता तो सब दीनदयाल को दे, चिंता दीनदयाल को, हमारे पति का आनंद आपस है संधि होगी, चिंता दीनदयाल को मोहन सुधार जो सो प्रतिपादन करेगा, हमें क्या चिंता है, संतों की बातें सुनी है जो मस्त रहते हुए अंधा बन जाए, एक संत थे और संत से पूछा एक साधु ने कि महाराज आपके पास में नहीं भिक्षा, भिक्षा ये भिक्षा जो आती है वो पा लेते हैं, फिर वो नहीं मिले तो भूख को पा लेते हैं, नहीं बात हुई होकर भोजन कर लेते हैं, भोजन में ज्यादा भोजन कर लेते हैं, नहीं तो भूख का ही भोजन कर लेते हैं, आज भिक्षा नहीं मिली आज भोजन नहीं करेंगे, आज भूख का ही भोजन करेंगे, फिर वो कह मना भोजन करो ना आज ही करेंगे भाई, भूख का भोजन कर दिया, भूख का भोजन था, संतों की मेरी भाषा है, आज हमारा भोजन है भूख, वही भोजन है, आज आ सकते हैं वो कब वो आनंद है जो भोज में मिले बढ़िया बोल में आए खीर में उसे ऐसा होता बाकी सबर देर में नहीं पाऊ खीर में तो सबर प्रेम नहीं पाऊ साधना बड़ी नहीं मिले तो बस अभाव पड़ेगा। ऐसे भगवान के चरणों के शरण रहते हैं हर मोह रहता है मोह रहती है मस्ती है दम चिंता थी दयाल को चिंता नहीं थी चिंता नहीं करते चिंता दीन दयाल को बहुत आनंद चिंता दीन दयाल बहुत आनंद जाओ सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद पास करेगा हम चिंता क्यों है हम चिंता कर कोई चिंता नहीं तो भगवान के चरणों में संभालना भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना यार हो जाए जगह प्रसन्न देना है करना होना तो ही है ये तो काम करना होता है क्या होता है करना होता है सब भगवान की आज्ञा से भगवान की मर्यादा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष अपना अपना कर्तव्य उसका पालन करना है ऐसे हो जाए जो मोह ये अटकल आ जाए ना ये अटकल है एक अटकल है भगवान के चरणों में शरण हो गए अब ये अटकल सी जाओ परम साधन है परम साधन कर रहा होना दोनों कर रहा आज्ञा से होना प्रसन्नता से भगवान की मर्जी से ही होता है होता है ये भगवान की कृपा से हो रहा है सब अनुकूल होता है तो भगवान की कृपा से पति को होता है भगवान की कृपा से कृपा दो माना एक कृपा माना है दया माना है भगवान की कृपा एक दया है दोनों बराबर है परंतु अनुकूल होते हो भगवान दया से होता है प्रतिकूल होता है भगवान की कृपा से होता है कृपा सामर्थ्य इसमें बल आता है प्रतिकूलता से बल आता है शक्ति आती है सामर्थ्य आती है आनंद आता है परिणाम बड़ा अच्छा होता है करी गोपाल जी आनंद आता है जो अपना पूर्ण तो माता झूठो है अपना क्या भूल जाते हैं अपने आनंद है मौज है सुख है अति झूठो है सुख जैसा काम अगर आ गया उसी काम को करे उत्साह से देखो एक बात बताऊं हर एक काम करना उत्साह से नौकरी करे तो तत्पर से उत्साह से घर का काम करे तो उत्साह से कोई जरूर काम हो उत्साह से व्यवसाय हो तो उत्साह से कहीं जाना हो तो उत्साह से कोई मर गया तो उत्साह से मरने का भी काम उत्साह से तो काम है सब उत्साह से प्रमाता से प्रसन्नता से प्रणता से जो सामने आ जाए वो काम करना प्रणता पूर्वक तो हरेक आनंद हरेक काम आनंद रहेगा प्रसन्नता जबरदस्त आएगी आप साफ और काम शुद्ध होगा ऐसा पैदा पैसा भी ऐसा होगा पैदा जो होगा जो शुद्ध होगा उसी बरकत होगी अन्याय उपाध्य तो वित्तम दस बार अन्याय से पैदा हुआ पुरुष धर्म 10 वर्ष रहता है, प्राप्ति एकादशी उसे 11 वर्षों में सब नष्ट हो जाए। न्याय से किया हुआ ऐसी बात है, शास्त्रों ने है व्यवहार में भी देखा ऐसा बहुत होती है, हर होता है विचार एक समान था। इस वास्ते अपना दिल साफ रहे, दिल पढ़ा काम करता है तो काम थोड़ा करे, पैसा ज्यादा रहे ये नहीं, अपना चित्त शुद्ध करना है, अपना चित्त शुद्ध। चित्त शुद्ध तब होता है जब अपने व्यक्ति से कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई आक्रोश नहीं, देख ही नहीं, अपना एक ही देख है, जो कर्तव्य आ गया उसको सर्वोपांग अच्छी रीति से प्रबंधपूर्ण रीति से पद गाना। जिसके जीवन में प्रतिकूलता ज्यादा आती है उस पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है, उसे सावधानी ज्यादा होती है, उसका शरीर ठीक रहता है। अपने कपट करते हैं, कुछ छिपाते हैं, कुछ काम करते हैं, हमारा काम है ठीक करे, दूसरा काम है ठीक न करे, ये भेद नीति है बहुत खराब है। अपने एक बात भाई, ये सच चलता है तो आप साबित जो आ जाए वो सब नहीं जाए, चलती है तो अपने आपको आ जाए सामने आ जाए, समझा हो जाए घटा घट घटा घट घटा। इस एक नियम से अपने चलता रहे आनंद से मौज हो जाए मौज। ये दूसरे काम है, ये अपना काम है, ये और का है, ये दूसरे अपने तो भाई शरीर से हुए जैसा निष्कपट भाव से सरलता से उत्साह से प्रसन्नता से ठीक तरह करना, उनका सब काम ठीक होता, लोग और बंदोग दोनों शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते, पर लोग भी निर्मल हो जाता है, लोग भी काम भी निर्मल हो जाते हैं, सब आनंद में आनंद मौज होती, मौज में जाते सब सुबह मौज में आनंद रहता है। जो भगवान के भक्त हुए उनमें ऐसी बात होती है, भागवत में एक कथा आती है, एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा महाराज क्या करते हो, क्या भगवान की जो मर्जी करते क्या है, मर्जी से जो हो जाए वो प्रसन्न है। एक अवधूत की कथा आती है, उन कथा में आती है बड़ा मैला है जिसमें दुर्गंध नहीं सुगंध नहीं पैदा हुई। एक संत बैठे थे नदी के, नदी होती है ना तो नदी चातुर्माश में बड़ी बूंद सूख जाती है और चातुर्माश के बाद सूख जाती है और लंबा पाठ, तो लंबा पाठ में आपस जब घाम तपता है तो बहुत तप जाती है, क्योंकि बारू होती है बड़ा होता है बहुत तपता है। उसमें संत एक बचे थे मौज में, एक मुसलमान चल जा रहा था तो रास्ता उसे भीतर में उभर रहा तो पैर में जूती पहनी हुई, जूती भी जलने लगी तो पैर जलने लग गया, तो घबराया हुआ संत के पास जाओ, इधर जा संत के पास गया, जो ठंडी छाया में जाए मुझे खुदा है खुदा मनुष्य नहीं है, आग देता है। ऐसी तपत में सब बड़ा तपा हुआ, सबका सब गाँव को तप रहा है, बड़ा तपा हुआ है, उसे बैठे शांत। सभी गोपों में गोपाल के जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सब भगवान ये चीज है, भगवान की पहला भी वो आग निकला सी आग, आग में बैठे प्रहलाद जी, वो कहने हैं राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमने भेषजम। राम नाम जपता कुतो भयम, जब भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान के चरणों से भय क्या है। पश्चात हम गाधु समय तो पिताजी को बुलाते हैं, पिता जाओ जाओ, पश्चात हम गाधु समय तो मैं श्री के पास में देखो पाप को भी सर आए थे, अग्नि है वो भी जल की तरह हो रहे, जल की तरह पश्चात शरीर के पास में पाप को सजाए थे, अग्नि भी ठंडा जल की तरह हो रही है। अब ठंडा जल कैसे बोले, एक संत थे चले गए घर में, घर में चले गए तो पति सो रहा था, स्त्री के अच्छा गोदी में अपना मस्तक देखे सो रहा था नींद में, तो बालक था खेलता खेलता चला गया चूल्हे के पास, चूल्हे के पास देखता तो गया हुआ तो देखती है और पति का मुंह, पुत्र में मुंह होता है माँ का मुंह होता ही है, पर वो समझ गए भाई अपना कर्तव्य है पति की आज्ञा पालन करना, पकड़ के पति के हृदय में रहना, पति जो करे जैसे पसंद रहना, ऐसा समझ करके शांत बैठी है। तो बारिश लगा चूल्हे के पास, चूल्हे मार गए अंगारों पकड़ा था अंगारों, ये कोमल कोमल हाथ है जल जाएगा ये। तो सुतम पतंतम प्रसमेक्षे, सुतम पतंतम प्रसमेक्षे भाग सरे पति पता है पति के नील है उन्हें इनमें भेजने, हमारा काम पति का सेवा करना है, बाल फिर हो जाएगा जाएगा तो पति की सेवा से बात हो जाएगा, तो बालक की सेवा से क्या हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, दुख हो जाएगा। नमो दया माज पते पते व्रता सुतंत पतंतम प्रमेक्ष पावके, नमो दया माज पते पते व्रता। पति को देख गया उठे नहीं, वो बैठे ही पतिव्रता साप भय न पीड़ित होता सदा संदन भंग शीघ्र। पतिव्रता के स्वभाव को देखे अग्नि ने देखा, अगर मृत्यु को रजा दूंगा तो साप दे देगी, साप दे देती अग्नि, अग्नि भर मुझे अग्नि जल जाएगी, अग्नि अग्नि अग्नि जलाने वाली दुनिया को वो जल जाएगी, खत्म हो जाएगी अग्नि नाश। तो पतम सतम पतंतम प्रणमेक्ष पावके, नमो दया मास पतिम पतिव्रता पतिव्रता साप भये न पीड़ितो होता सदा संदन पंक शीघ्र। वो अग्नि भी पंक शीघ्र संदन पंक शीघ्र, जैसे पंक होता है कादा, कादा जैसे ठंडा होता है ऐसी ठंडी होगी अग्नि, और बालक के सामने उदासन चंदन पंक शील, चंदन का काचा गरा चंदन देखा जाए तो मैं घिसा हुआ चिट्ठी लगाओ ठंडा ठंडा होता है ऐसा कुछ नहीं। तो धर्म के पालन करने से ऐसा होता है परमो धर्म भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान के विधान में संतुष्ट रहना ये परम धर्म है। रामायण में कथा आती है उसमें राम जी ने दो जगह प्रसंग लिखा एक शंकर का प्रसंग एक भरत जी का प्रसंग। भरत जी जब गए चित्रकूट तो बीच में प्रयागराज में ठहरे तो वहाँ भरद्वाज ने बड़ा सत्कार किया आदर किया वहाँ ठहराए और सब संपत्ति लाकर आठवा सद्या ला करके सबको सुविधा दी सब तो उसने सुविधाए राज गद्दी बनाई उस भर बैठे गए वह राजा है तो वे राज गद्दी पर बैठे सवर पड़े थे पास में तो भरत जी रात भर सवर लौट गए गद्दी पर भी जैसे तो भगवान जी राम जी भी है तो गद्दी हवा करते राज तो भरत जी ने भी ये भी कहा श्रीधर आय सु करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा ये सुपाई तो यही सुपाई मान लिखी है। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती ने सीता का उद्धार कर लिया रामचंद्र जा रहे थे जय सच्चिदानंद पर धामा तो विचार करते कैसे नमस्कार करते हैं एक राजकुमार को भगवान शंकर सर्व पूज्य एक राजकुमार को नमस्कार करते हैं तो भगवान शंकर कहा तुम जाओ परिषद लो परिषद तो परिषद में हो गई तो सीता का रूप धारण करके बैठे तो राम जी ने पूछा सत्य जी शंकर कहाँ है एक कैसे बैठे हो वही शर्म आई तो मैंने तो सीता का धारण किया फिर मैं चल गया तो शंकर जी कहाँ एक कैसे बैठे हो क्या बात है तो श्री चल गया और जगह तो सीता जी था भगवान सीता जी वो ढूंढते हुए जा रहे थे अब द्वीप देखा तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण सीताराम सब दिन चुप हो गई भगवान शंकर के पास क्या देखा कौन थी महाराज जैसा आपने नमस्कार किया था नमस्कार शंकर देखे मुंह झूठ बोलती और कपट की आवाज जान जाएंगे तो वे शंकर जी ने राम शरीर को भगवान भगवान शंकर जी समान कौन है बेटा आग तदी सती ऐसी नारी सती जैसी साक्षात सती जो बिना कोई पाप नहीं कुछ किया अन्याय किया नहीं कुछ नहीं माता सीता का उदाहरण कर दिया अब मैं स्त्री नहीं मानूंगा अपनी स्त्री नहीं मानूंगा तो बना दे भाव और मैं पर्व नहीं बताया अब बैठा नहीं तो मैं सीता जी का रूप धारण किया इसी भाव सो दिया उनको बहुत जल्द नहीं मन में जो हुआ मेरे गई जो हुआ दंडर पर जन के जिंग में जिंग में प्राण त्याग कर फिर भगवान शंकर भगवान स्वयं शंकर के सामने कहे जाए विवाह हो गया शहर नहीं कि शहर जाए अब शहर के पैदा होती पार्वती अब जाए विवाह हो गए तो वहां पर तो पहले सिर आधर आय सुखर ये तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, तो सिर धर आय सुखर ये तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। कोई सुपाई कोई सुपाई वहां प्रयागराज में तीर्थ का स्थान भरत राजा और ब्राह्मण की आज्ञा सब संबंधियां सब वैभव तैयार किया। वहां पर भी भरत जी महाराज कहते सिद्ध आयुष कहे तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इधर थे वीरेंद्र त्यागी भगवान शंकर, ऐसे राजा महाराजा बड़े भारी अयोध्या अधिपति भक्ति महाराज, तो राजाओं पर और भक्तों पर एक आज्ञा चलती है, संतो साधु हो त्यागी हो चाहे वीरेंद्र हो और चाहे राजा महाराजा हो धनी हो ऐसा त्रिजी हो सिद्ध आयुष करिए तुम्हारा, भगवान की आज्ञा है। तो उन्होंने भी तीर्थ में भगवान की सेवा करनी चाहिए, वहां तीर्थ में ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, वो सब सामग्री स्वीकार करी। इधर व्यक्त महाराज भगवान शंकर वहां आज्ञा देने वाले भगत और यहाँ आदरने वाले आज्ञा देने वाले भगत भगवत भगत जी की आज्ञा है, उधर भगवान की आज्ञा शंकर को तो भगवान की आज्ञा और इनको भरत जी को भरद्वाज जी की आज्ञा है, दोनों की आज्ञा हुई। तो दोनों जगह मानो भक्तों की आज्ञा और भगवान की आज्ञा और राजा महाराजा और फिर सबके लिए एक बात है, इस बात एक चौपाई एक चौपाई लिख लेगा तात्पर्य करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, नहीं तो तीर्थ के ऊपर ब्राह्मण की सत्कार राजा स्वीकार करे, पार्वती का पार्वती ने सीता का उदाहरण कर लिया शंकर स्वीकार करे, अब सिर दरवाज करे तुम्हारा परम धर्म है। तो धर्म होता है नहीं परम धर्म होता है, भगवान की आज्ञा और भगवान की भक्ति की आज्ञा ये होता है परम धर्म। शुद्ध आयुष गई आत्मा आज्ञा शुद्ध लगी, तो शंकर जी ने विवाह कर लिया और भरत जी महाराज ने उनका सत्कार आदर स्वीकार कर लिया। सो भगवान का और भगवान के भक्त का जो भगवान के आदेश है कहना है वो दोनों आदर किया, और वृद्धों पर और त्यागियों पर वृद्ध और त्यागियों चाहे हसी हो चाहे पुरुष हो अच्छा हो चाहे बंदा हो महाराज राजा महाराजा हो चाहे वृद्ध त्यागी हो, भगवान ने भक्ति आज्ञा एक सभा इस बात चौपाई एक सुपाई दो सुपाई शुद्ध करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, आज्ञा पालन करना ही मेरा परम धर्म है, नहीं तो धर्म नहीं है। धर्म तो होता तो त्याग किया, और ये परम धर्म है ये आज्ञा हो जाए। शुद्ध आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, हमारा परम धर्म है। तो भगवान की आज्ञा और भगवान भक्ति आज्ञा और बड़े राजा महाराजा हो चाहे वृद्ध हो त्यागी हो कोई हो सब के लिए संसार मात्र के लिए भगवान की भक्ति आज्ञा शुद्ध आज्ञा है। इस बात से एक चौपाई देखी एक चौपाई एक अर्थ की चौपाई कई आती है, परंतु यहाँ चौपाई है जैसी भी जैसी सिद्ध आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा। तो गोस्वामी जी का कहना है कि वृद्ध हो त्यागी हो चाहे वृद्ध हो राजा महाराजा हो भगवान की भगवान के भक्तों की आज्ञा है उस आज्ञा का सदभाव करना। तो सिर धर्म आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है, धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे ऊंचा धर्म, अच्छा धर्म ये हमारा। तो इनकी आज्ञा का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का भगत और भगत। और ये आज्ञा केवल कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उनके हित के लिए होती है। इस वास्ते एक समाना है भगवान की भक्ति राजा महाराजा और प्रेरित सब के लिए। इस वास्ते भगवान ही आज्ञा के अनुसार काम करना, आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, अच्छे साहब होते हैं, अच्छे संत होते हैं, उनकी आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं दूसरी। आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, अच्छे साहिब की सेवा करना, आज्ञा पालन करने की। इस वास्ते दोनों जगह तो एक नहीं, सब पर एक समान, संतों की और भगवान की आज्ञा शब्द ऊपर ही समान है। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये परम धर्म है। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है। तो भगवान का ये परम धर्म है। तो भक्तों की आज्ञा और भगवान की आज्ञा, यह आज्ञा सबके लिए दान करनी चाहिए। मैं तो साधु महात्मा संत उनको लिए भी, और राजा महाराजा उनके लिए भी, सबके लिए एक ही बात, सबके दो दिए श्रद्धा करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है। इस बात से भाइयों बहनों भगवान की आज्ञा पालन करो, अपना स्वर्ग नहीं, अपने स्वार्थ का त्याग दो, और यहाँ तक त्याग दो धर्म है नहीं है, तीर्थ के ऊपर भक्ति मना राजा है, राम जी राजा भक्ति को मानते हैं। बाली के प्रसंग में कहा कि तू धर्म को नहीं मानता, अन्याय करता है, अनुज वधु भगनी सुत नारी संसार कन्या शेषारी, ये कन्या के समान है चारों ही, एक तो कन्या, एक अनुज वधु छोटे भाई स्त्री, और एक बहन, एक पुत्र की स्त्री। बड़े बताऊ भाई, और ये पाप का नाई में कन्या के समान है, इन्हें कुदरती धुलो कहीं जोई जोई कोई इंटरेस्ट भी देने में देता है कहीं जिसको, अनुज वधु और भगनी सुत नारी, भगनी सुत बहन और सुत नारी पत्र, अपने पुत्र सुर कन्या से अपनी कन्या के समान, इन्हें कुदरती के योग भाई ने ये कहा महाराज मेरा क्या अपराध तो बने मारा, अपराध ये है मैंने अपनी स्त्री के छोटे स्त्री के भाई के स्त्री को ले लिया, जबरदस्ती अत्याचार किया। इस वास्ते तेरे जैसे को मारने के लिए मारने वाले को पाप नहीं लगता, तू अत्यंत पापी है। तू जब ऐसा सुना तो पीछे का मैं प्रभु अर्जुन मैं पाप की अभी मैं पापी हूँ, अंधकार गरी तो अंधकार में आप सामने आ गए, अभी पापी है अभी अर्जुन कर खुश हो गए, भगवान ने सिर पर हाथ धर दिया, जब तुम आसन करो प्रार्थना को आसन कर लो सिर पर। अभी ऐसा पापी कहते थे कि तेरे लोग तुमने देखने पाप लगे, ये पाप है अब वजू में बात हुई, अंधकार में तो अंधकार में आपकी यादगारी ही पापी। भगवान के चरणों के शरण आ जाए बस आश्रय लेता है तो फिर पापी ये ना हो, कैसा ही हो अंधकार में बस स्वर्ण मुद्रा का ले बनो, अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ भी मरता है उसी परमगति होती है। शुद्ध आप साक्षात परमात्मा सामने आ गए और प्राण छोड़ता हूँ ऐसा मौका मिलता नहीं, ऐसा मौका मिलता नहीं। स्वास्थ्य सुनो सब भाई बहन बैठ गए देर से उत्साह से भगवान के नाम की पूजा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।